राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 27 फरवरी 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण जिसका जिस पर सच्चा स्नेह है वो उसको मिलता है, इसमें संदेह नहीं। सांसारिक काम तो सत्ता नहीं है, ये उत्पत्ति और नष्ट होने वाले हैं, उत्पन्न होते नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा है वो सच्चे हैं, तो उत्पन्न होते नहीं नष्ट नहीं होते, है जो ही रहते हैं। और वो सबके हैं, भगवान सबके हैं। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप मेरा ही अंश है, सदा से मेरा अंश है। सभी वे जीव अच्छे है कि मंद है, कि पापी है, कि दुरात्मा है, कि सज्जन है, कि साधु है, दुष्ट है, कैसे है, है भगवान के सब। वो चाहे भगवान को माने चाहे भगवान को न माने, भगवान के है इसमें कोई संदेह नहीं है, सब भगवान के हैं। इस वास्ते भगवान की तरफ चलने में सब स्वतंत्र है। भीतर से लगन चाहिए, केवल लगन, केवल भीतर की लगन। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को, केवल कई बात ये, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे नाथ हे मेरे प्रभु, उसको पुकारो तो उसकी प्राप्ति सुगम है। वास्तव में कठिनता क्या है, संसार का जो राग है ना आसक्ति, इसका दूर करना कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। परमात्मा तो सबका है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में परिपूर्ण प्राप्ति मौजूद है। अपनी जो नाशवान चीजों में आसक्ति है, आकर्षण है, प्रियता है, ये परमात्मा की तरफ चलने में बाधा लगाती है। उसके लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग, ये विशेष 4 बताए हैं गीता में। इनमें कर्म योग सुगम बताया है, श्रेष्ठ बताया। तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यति, तो कर्म योग से सुखपूर्वक परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, श्रेष्ठ है। तो आप सब ध्यान देकर बात सुने, जहाँ हैं आप वहाँ ही, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जिस देश में है, जिस वेश में है, जिस संप्रदाय में है, जहाँ ही है वहाँ से सीधा मार्ग भगवान का है। ऐसा नहीं कि साधु होगा फिर ग्रस्त होगा फिर वानप्रस्थ होगा फिर सन्यासी होगा फिर जाएगा, ये भी मार्ग है, परंतु सबका सीधा मार्ग है। जहाँ है वहां से ही भगवान को पुकारो, और जैसे हो वैसे ही, इसमें वे शुद्ध होंगे निर्मल होंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं, जो है हो जैसे हो वैसे ही परमात्मा हे नाथ हे नाथ। माँ को माँ कहने में सबके सब बालक समर्थ है, ऐसे भी इतना योग्य हो तो माँ होगी, ऐसे विद्या पढ़ लो तो माँ होगी, इतना बल होगा इतना धन होगा, और भाई माँ का है विश्वास, माँ कह सकते हो कैसे निर्बल हो, बीमार हो, अच्छे हो, मंदे हो, भले स्वभाव वाले बुरे स्वभाव कैसे स्वभाव वाले हो, या माँ को मैं कहा माँ क्या, तो ये माँ तो फिर गुस्सा भी कर लेती है, क्यों ये तो माँ है थोड़े दिनों की, इस शरीर को मिला है, इस शरीर को दिया है, वो माँ है और वो माँ सदा की सबकी सबकी, भूत प्रेत पिशाच देवता राक्षस असुर किन्नर सबकी माँ भगवान है, तो जो चलना चाहे वो भगवान की तरफ चले, तो जहीं कर जहीं पर सत्य स्नेह हो, सच्चा स्नेह हो तो सोते ही मिलता ना कछु संदेह, उसी संदेश नहीं है, निस्संशय बात है, संदेह रहित बात है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए कभी भी किसी को हताश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा रखनी नहीं चाहिए, संसार तो मात्र धोखा देने वाला है, इस शरीर को पालो पोसो और पट छोड़ देता है, कुटुंब की सेवा करो पट छोड़ देता है, कितना संबंध रखो वो छोड़ देता है, तो संसार की सेवा करो, संसार से सेवा मत चाहो, इतनी बात केवल चाहल नहीं, सेवा करनी है अपने तो सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी, एकदम सरल सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, तो भगवान से अपने संबंध जोड़ दिए, भगवान मेरे हैं, अरे ये सच्ची बात है, अपना माने तो भगवान मेरे हैं और न माने तो नहीं, ऐसा बात नहीं, आप माने तो है न माने तो है, जाने तो है न जाने तो, आप स्वीकार करे तो न स्वीकार करे तो भगवान ही है, माँ को कोई न स्वीकार करे तो माँ तो माँ है ही, ये स्थूल शरीर की माँ है, वो खास अपना जो खुद हो उसकी माँ है भगवान, तमेव माता स्मिता तमेव, तो स्वयं की माँ भगवान है, तो भगवान का भरोसा रखकर भगवान की तरफ चलो, शास्त्र माता धावन मिमी लेवा नेत्रे न स्खले न पते दीह, इस मार्ग में आंख मीच कर दौड़ो, न अखड़ता है न पड़ता है, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र पूज्य हरि, जहाँ भगवान का पूजन किया जाता है, ऐसा निष्कंठ का पंथा, ये कांटों से रहित शुद्ध मार्ग एकदम, और सबके लिए, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम, सबका हूं का शीर, सबका ऐसा लगता है, सबका हक लगता है, अपना है अपना, सबका होगा शीर, इस वास्ते कभी इस विषय में हताश नहीं होना चाहिए, कहते हम तो योग्य नहीं है, उत्तम पात्र नहीं है, अरे अयोग्य की माँ ज्यादा चेष्टा करती है, माँ ज्यादा पालन करती है, निगाह रखती है, हमने देखा है जो भोला भाला है पागल साग है, माँ की उसी चिंता बहुत ज्यादा रहती है, अभी ये बड़ा है समझता नहीं है, तो माँ ख्याल नहीं रखती है, बचपन में ख्याल विशेष रखती है, बड़ा हो जाए पर वो परवाह नहीं करूंगा कोई बात नहीं, तो ऐसे हम हो तो गीता में लिखा है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, ऐसे भगवान के भक्तों के लक्षण लिखे हैं 19वें श्लोक तक, और 20वें में कहा ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, ये जो धर्मामृत है धर्म रूपी अमृत, इसका जो जैसा कह है वैसी उपासना करते हैं, ते अतीव में प्रिया, ये साधक है श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा भक्ति से भगवान के परायण हुए हैं, ते अतीव में प्रिया, अत्यंत प्यारे, देखो बड़ा आदमी बड़ा लड़का तो काम करता है, छोटा लड़का कुछ नहीं करता नहीं, तो माँ को वो ज्यादा प्यारा है, अयोग्य है छोटा है, इस वास्ते हम अयोग्य हैं छोटे हैं, तो हमारा तो हक विशेष लगता है छोटे के नाते और अयोग्यता के नाते, तो कभी भगवान से निराश होना नहीं चाहिए, हताश होना नहीं चाहिए, ये तो आशा नित्य निरंतर बढ़नी चाहिए कि भगवान हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, भाइयों बहनों सरलता से प्राप्ति का रास्ता ये है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा और कोई नहीं, मेरे तो केवल भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अनन्य भाव, अनन्य चेता सत्यम यो स्मृति नित्य, दूसरा न कोई। अपने में ये गलती होती है, भगवान को अपना मानते हैं मैं, और भी अपना है कोई, ये गलती है। दूसरा न कोई हो, व्यवस्था तो मीना भाई साक्षात हो गए, भाई हो चाहे बहन हो, कोई ज्ञान हो, दूसरा न कोई हुआ तो मीना भाई हो गई, तो मेरा मैं स्वरूप है ये, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, हमारे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान के होकर होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमार, कुसंग का त्याग करके होए राम को नाम जप, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, फिर देखो तमाशा, स्वतः स्वाभाविक भगवान प्राप्ति होती, स्वतः स्वाभाविक, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म से बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज, आज सुधर यार, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण हो ये राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर, भगवान का होना है, भगवान तो सबको अपना मानते ही है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे हैं, आप केवल हाँ में हाँ मिला दो, हाँ हाँ मिला, हाँ चलिए, भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो भगवान के हाँ महाराज हम आप गए, इसमें क्या बाधा लगे बताओ। भगवान कहते हैं सब मेरे प्यारे हैं, मेरे उपजाए उत्पन्न किए हुए हैं, अपने तो हाँ में हाँ मिला दो, हाँ हाँ मिला रहे, नाम शरणागति है, शरणागति इसका नाम, हाँ हाँ हाँ महाराज, तो भगवान के हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान का रहता है, भगवान के नाम का जप करे, अब हो गया हो गया। जिस लड़के की शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है, तो ब्याह होने पर वो कभी अपने को ऐसा नहीं मानती कि मैं कुंवारी हूँ, मानती नहीं हुई, मेरा ब्याह हो चुका। ऐसे आप भगवान के हो जाओ, भगवान के आप पहले से ही है, केवल अपनी तरफ से ही भगवान के नहीं हुए हैं, जिस क्षण आप हो भगवान के, भगवान का है ही मेरा, और था ही मेरा पहले अनादि काल से, इस वास्ते जीव भूत सनातना बताया, अनादि काल से सदा से ये परमात्मा का है, तो हम परमात्मा के हैं, हो या राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान नाम जपो, ये जपनी जल्दी सिद्ध नहीं होती है ना, संसार को अपना मानते हैं, अपने को संसार का मानते हैं, जब भगवान का भजन करते हैं तो भगवान कहते हैं हो ये राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान को पुकारो, फिर देरी नहीं है, इस वास्ते अपने कर लो हिम्मत, बहुत दिन चले गया है, मुफ्त में चले गए, चेत नहीं गया, इधर होश नहीं गया है, इस बात दिन दिन चले गए, अब ना नशा नहीं, अब ना नशा, आज तक नष्ट हुआ हुआ, अब नाश नहीं करेंगे, अब चेत कर लेंगे, हो ये राम को नाम जप, चलते फिरते उठते बैठते भगवान कहूं ये बात स्वीकार कर लो, जैसे ब्याह हुई लड़की चाहे बैठे उठे सोच जा कि कुछ काम करे न करे, शास्त्र रहे पीर रहे किस जगह ही रहे, पर संबंध हमारा हो चुका हो चुका हो चुका, ऐसे सत्संग में आ गए, हमारा भगवान से संबंध हो चुका, अब भगवान के हम है, हमारे भगवान है, जैसे है वैसे ऐसे भी सुंदर बनेंगे, अच्छे बनेंगे, सुपात्र बनेंगे, अच्छी बात बनो, पर हम है जैसे के तैसे भगवान के हैं, भगवान के लिए ये नहीं ऐसा बने तब मेरा होगा, ऐसा नहीं है, जैसा है वैसे ही भगवान का है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान अपनी तरफ से सबको अपना मानते हैं, बस अपने है, ऐसे अपना मान करो, भगवान के नाम का जप करो, माँ माँ माँ माँ पुकारता है, बच्चा पुकारता है तो माँ से रहा नहीं जाता, पर माँ से कौन सी माँ से नहीं रह जाता, जिस माँ का वो बालक होता है वो माँ शांति नहीं बैठ सकती, जिसको माँ मानता है, बालक मानता है मेरी माँ है, वो दौड़ नहीं पड़ता है, अरे माताएं कहीं बैठी है, पर वो नहीं मानता माँ, वो तो एक कोई मानता है, ऐसी एक बात है खास, भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, जितने संसार के साथी हैं उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, फिर सब मेरे हैं सेवा के लिए, और मेरे लिए कोई मेरा नहीं है, मेरे लिए तो एक परमात्मा है, और परमात्मा से निष्काम भाव रखो तो सोना और सुगंध, बिन कोई कामना भी करे तो भगवान ही करे, तो जैसे सिर्फ पतिव्रता होती है, उनकी श्रेष्ठ पतिव्रता वह जो पति से कुछ चाहती नहीं, केवल अपने आप को सुपूर्ण कर देती है और सेवा करती है, पंचाना भी अगर कर ले तो पतिव्रत में कम नहीं होता, नंबर दो हो सकता है पर पतिव्रता इसमें से कोई संदेह नहीं, ऐसे भगवान से कुछ नहीं चाहे, ऐसा है सो भगवान से ही चाहे और से नहीं चाहे, और देने पर भी और से नहीं लेंगे, जैसे बालक होता है माँ बेटा की लड़ाई हो जाए तो वो कहते थे माँ नहीं मानूंगा मैं, माँ कहते मारूंगी तो भाग जाएगा, भगत जाकर के वहां से खड़ा रह गया माँ की तरफ, भाग करके भी विमुख नहीं है, देखता है माँ की तरफ, माँ जी कभी फैला के भागता है, फिर खड़ा है तो माँ की तरफ देखे, माँ की तरफ उस वक्त में आप परीक्षा कर लेना कि देखो लड्डू दूंगा मैं तेरे को, मिश्री दूंगा, आ जाए इधर स्वीकार नहीं करेगा, अरे ये माँ मारती है पीटती है, ये मांगन के आ जाए मेरे पास आ जाएगा, जिस वक्त में गुस्सा आया हुआ है माँ से अलग है उस समय में भी वो माँ को छोड़ता नहीं, खड़ा भी है तो सामने देता है, ये थी बात चाहिए, इतनी बात केवल भगवान की तरफ है, वो सुख दे दुख दे कुछ भी करे तो भगवान की तरफ ही रहे, रघुनाथ एक भक्त हुआ भगवान का, रघुनाथ बड़े धनी घराने का लड़का था, जमीन जायदाद मकान गांव था उनके पास, तो अकाल पड़ गया, प्रजा से कुछ आने की आमदन कम रह गई, अब अकाल पड़ जाए तो क्या मिले हासिल मिलता नहीं, और ये बड़े आदमी होते हैं ना ये खर्चा बड़ा बांध लेते हैं, फिर पैसा ना आवे तो खर्चा कम करना हाथ की बात नहीं है, शुरू ज्यादा कर देता है फिर कम करना मुश्किल होता है, पहले से सावधान रहे तो बड़ा अच्छा है, तो खर्चा होता रहा और पहले हुई नहीं तो कर्जा हो गया, रघुनाथ के पिता के कर्जा हो गया, सत्य नियत है हमारा कर्जा चुकाना है, बीमार हो गए, बीमार होने पर ज्यादा अवस्था हो गई, अब तो मरेगा ही, ऐसी अवस्था में रघुनाथ एक ही बेटा था, कह दिया बेटा मेरी एक बात है अंत समय में कहता हूँ, जिनका कर्जा लिया है उनको मैं ब्याज की ठीक तरह से चुका देना और उनकी प्रसन्नता ले जाना, वे खुश हो जाए कर देना, क्योंकि हमारे आपद के समय में उन्होंने मदद करी है तो उनकी प्रसन्नता लेना, समझा के हाँ मारे मैं बिल्कुल कर दूंगा, ऐसे ही सब ठीक कर दूंगा, पिताजी को संतोष हो गया, शांत हो गए, माता सती हो गई, अब अकेला रह गया, तो बिचार वो माँ को पिता को जो कह दिया ना वो बात माथे में घूमे बार बार, तो जितने जो चीजें थी सब बिक्री कर दी, जमीन जायदाद गांव सब बिक्री करके सब का कर्जा उतार दिया, परंतु बात ऐसी हुई कि घर का घर भी नहीं रहा रहने के लिए, ये काम पहले करना उसने पहले कर दिया, उसने अकेला रह गया, बड़ी धनी घराने का लड़का, तो कोई आस दे देता है कुछ तो खा लेता है, ये मांगना बड़ा मुश्किल है, मेरे काम पर मैं जानता हूँ बड़ी मुश्किल होती है, एक हमारे सज्जन थे ब्राह्मण देवता, कपड़े रंग लिए थे, साधु बन गए थे, बड़े डरते से मांगने से, मैं साथ में ले गया, मैं चलो गोरखपुर की बात है, चलो भिक्षा के लिए, मेरे साथ में एक दो चार घर गए, मैं नहीं ठहर सके, मेरे से नहीं जाता, छाती पर जाकर खड़ा रह जाना, ने हमें बहुत बुरा लगता है, चलाओ भैया मार्ग दो। अब देखो ब्राह्मण मांगने वाले जाति होकर पर भी और साधु बन गए इतने पर भी उनका देगा जो मेरे साथ भी दी जा सके, तो ये मांगना मामूली बात नहीं है, बड़ा कड़वा बात है। मांगन गया सो मर गया, और मरकर मांगन जाए उनसे पहले वो मेरा जो हो तो ही नट जाए, होने पर भी नट जाए वो पहले ही मर गया, तो बड़ी कड़ी बात है। तो हरेक नहीं कर सकता, तो रघुनाथ बड़े घराने का आदमी एक दिन पड़े पड़े एकांत गांव के अपने पढ़ा था, पड़े पड़े मन में आया कि यहाँ पड़े क्या फायदा, चलो तीर्थ में कहीं भगवान के चरणों की शरण। जो नगरनाथपुरी पहुंच गया, वह जगन्नाथपुरी पहुंचकर जगदीश जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़ गया, महाराज ये आरक्षित रघु है, इसकी रखा करे और कोई नहीं, न माँ है न बाप है न भाई है न संबंधी कुटुंब कोई नहीं है, केवल आपका ही सहारा है, मैं आपके शरण हूँ। ऐसे आर्त होकर भगवान से कहा तो उसको मालूम हुआ, मन भगवान कहते हाँ ठीक है, ऐसा भान हुआ, कोई दर्शन नहीं दिए पर मान हुआ भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया, वहीं रहने लगा। अब वहां महाराज चावलों का अटका होता है, चावल बनते हैं, चूल्हा चलता ही रहता है, आपने देखा होगा, मैंने देखा हुआ, चावल बनते रहते, ठाकुर जी भोग लगाते रहते हैं चावल और दाल, अब सब ले जाओ, कोई खाओ कोई ले जाओ, हांडी होती है चावल की, थोड़ी हांडी बनाते नई नई, उसमें आते खा लेते हैं, ऐसी बात है, अच्छा नहीं लगता वो, वहां ऐसी रीत है, तो वहां मिलता तो चावल दाल तो मिलनी मामूली बात है, वो मिलता जैसा पा लेता अपना और भगवान का भजन करता और मस्त रहता रात और दिन। घर की बात भूल गया, भाई मेरे कोई नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, घर नहीं, चाय जी उसको बैठे हैं बहुत से, और ठाकुर जी के दरबार में अन्न मिल जाता है और चाहिए क्या पड़ा रहता है। अब उसकी बात एक बहुत विलक्षण हो गई, छोटी अवस्था में ब्याह हो गया था, एक कलावतीपुर गांव में शाह गंगा दस कर्ण थे, उसकी लड़की से ब्याह हो गया, तो छह सात भाई थे, एक बहन थी, अन्नपूर्णा नाम था उसका, उसका ब्याह कर दिया। माँ बाप और भाइयों का बड़ा प्रेम था, कन्या पर बड़ा स्नेह, सब भाइयों की एक ही बहन तो बड़ा प्यार था, माँ बाप के बहुत स्नेह था, छोटी अवस्था में ब्याह कर दिया। वो छोटी अवस्था में गई थी, पीछे लौट कर आ गई, रघुनाथ को याद ही नहीं है कि मेरा ब्याह हो गया है, ऐसा है, उसको याद ही नहीं, वो तो वहां पर भजन में लग गया, बैठाई है। अब वो अन्नपूर्णा होगी बड़ी, बड़ी होगी तो माँ के विचार आया कि बेटी का संबंध कर देना चाहिए, कितने संबंध हो गया है कि वो बिखराई है, क्या पता जमीन बिखरी, कोई इज्जत है नहीं, ना जाए कहाँ है कि नहीं है, मर गया है जीता है, अपने तो बेटी का दूसरा ब्याह कर दो, ये दूसरे ब्याह की आज तो बात चलती है, पुरानी बहुत बुरी बात है, ये बहुत मीठी बात है, सत्य नहीं थे बात, परंतु माँ का मुंह था ज्यादा, मेरी बेटी दुख पाती है सासे घर का दे दे। तो वहां के राजा का मंत्री था, मंत्री का लड़का वो ऐसा ही उदंड था, उसके सामने बात बनी तो मैंने स्वीकार कर लिया कि स्त्री भी मिलेगी धन भी मिलेगा, अच्छे धनी आदमी है, उसे स्वीकार कर लिया। लड़की होगी बड़ी, उसको पता लगा कि ऐसी बात है, पिता और मां भाई सब तैयार हो गए देने के लिए, कब दे देंगे आपको, उसे बड़ा दुख हुआ, बड़ी पतिव्रता हमारा सच्ची है, तो क्या कर रहे हैं, मेरे को बेशा बना रहे, दुख हुआ। अब कह किसको, तो धाई माँ थी एक, पालन करने वाले बच्चों को पालने वाली धाई थी, उस धाई से एकांत में रो कर कहा कि माँ ऐसा विचार कर रहे हैं, मैं किसी का स्पर्श नहीं करूंगी, मर जाऊंगी परंतु कोई पुरुष मेरे को छू नहीं सकता, भाई को भी दया आ गई तो बेटी क्या करे। कहते हैं मैंने सुना है जगन्नाथ जी में वहां रहते हैं, हमारे पति केवल कम से कम खबर कर दो, इतनी तुम बात कर दो, फिर जो कुछ हो जाएगा उनको मालूम तो हो जाए कम से कम। तो बेटी लिख दे, तू पत्र लिख दे। उसने पत्र लिख दिया। जगन्नाथपुरी जाने वाले जो यात्री थे उनको कह रहे भैया ये कागज वहां देना, आरक्षित रघु नाम से वह प्रसिद्ध है। रघु रघु कैसा? आरक्षित रघु, जिसे कोई रक्षा करने वाला नहीं। बोलो न जानो को अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा। जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते, दूसरों का मैं सहारा लेते हैं, इससे ही भगवान के सहारे से हम वंचित रहते हैं, खाली रहते हैं। अगर और का सहारा न ले तो भगवान सदा सबकी रक्षा करते हैं। सहारा लेने पर भी सबका पालन पोषण रक्षण भगवान करते हैं, और अनन्य भाव हो जाए मेरे तो कोई नहीं है महाराज, उसी रक्षा कर भगवान का खास काम है। तो आरक्षित नाम से है वह, तो हाँ हाँ ठीक है। वे भी सहमत थे कि ये अन्याय कर रहे हैं, गंगाधर कर्ण स्त्री और लड़के इस लड़की का संबंध करना चाहते, बड़ा अन्याय करते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम दे देंगे, पहुंचा देंगे। वे पहुंच गए वहां, महाराज स्वीकार तो कर लेते हैं पर काम करने वाले आदमी कम होते हैं। याद ही नहीं रहा उसमें बेड़ी हनुमान है, वो डाला है आकाश गंगा, कई तीर्थ है। उस तीर्थ में घूमते रहे, घूमते घूमते कई दिन लग गए। एक दिन सिंगापुर में आते जाते भेंट हुई, कौन हो गए? मेरा नाम रघु है, आरक्षित रघु। अरे इसके नाम से एक पत्र लाए थे अपने, कहा लाए थे? तुम्हारा पत्र आया है। वो कह मेरे को पत्र देने वाला कौन है? कोई है ही नहीं हमारे, तो नहीं सर तुम्हारा पत्र है ये लो, आरक्षित रघु तुम्हारा नाम है? हाँ मेरा नाम है। पत्र दे दिया। पत्र पढ़ा तो याद है, और मेरा ब्याह तो हुआ हुआ है, उसको याद ही नहीं ब्याह हुआ है, मेरी स्त्री भी है, कोई याद नहीं। पत्र पढ़ा तो विचार किया क्या करूं। उसमें लिखा है कि आप अमुक दिन से पहले पहले आ जाओ तो मिल जाओ, नहीं तो फिर मैं आप घात कर लूंगी, मैं कभी किसी पुरुष को छूंगी नहीं, सच्ची बात मानिए, मैं जाऊंगी। मैं अब उनको अपनी स्त्री का कोई वो नहीं, पर मेरे लिए एक सभी शादी मर जाएगी, इसका विचार है क्या करूं, कैसे जाऊं कैसे करूं। तो बाहर पड़ा था चबूतरे पर, बाहर चौकी होती उसे पड़ा था, पड़ा पड़ा विचार करता है महाराज क्या करूं मैं, वो बेचारी मर जाएगी इस बात का दुख, और कोई बात नहीं है, मेरे लिए मर जाएगी तो मैं कैसे पहुंचू। ऐसे अगर भगवान को याद करता था, याद करते करते फिर मैं रो पड़ा, रोते रोते रोते पड़ा पड़े नींद आ गई। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। हृदय जैसा सच्चा है और सच्ची प्रार्थना करे तो भगवान की बहुत जल्दी सुनाई होती है। तो नींद में पड़ा था, नींद में पड़े पड़े को उठाकर ठेठ वह पहुंचा दिया कलावतीपुर। और सेठ जी बड़ी हवेली थी, वो जगत सेठ था नामी, आगे चबूतरे उस पर पड़ा, नींद खुली, घर में कहां आ गया? तो कोई आदमी है पूछता है भाई ये कौन सा गांव है? कहीं पागल आदमी, यहाँ तो नींद लेकर उठा है, कहाँ कौन सा गांव है? अरे तो स्वयं वही है, वो स्वयं धानता नहीं हो तो स्वयं तो जगन्नाथपुरी में। पूछे गांव कौन सा है? लोग कहे पागल है क्या, यहाँ सोता उठता है, गांव कौन सा है? एक कलावतीपुर है, कलावतीपुर, और ये मकान, ये इमारत गंगाधर कर्ण उसका है मकान, ये जानता नहीं है, जगत सेठ है, ये गांव भर में बड़ा सेठ है, ये बड़ा धनी है। सारे भाई ससुराल आ गया मैं तो, ये मेरे ससुर का नाम है। ऐसे बैठा है तो बैठे भगवान को याद कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वाह प्रभु वाह क्या आप लीला करते हैं, कहाँ तो सोया था, कहाँ जगता हूँ मैं, पता ही नहीं है, भगवान को याद कर रहा है। तो इतने में एक दो अन्नपूर्णा के भाई बाहर निकले, बाहर निकले देखते देख रही हमारे तो बहनों ये जीजा जी आ गए, दौड़ गया भीतर के, तो आ गए। फटा हुआ चिंता पहनने के लिए और पास में कुछ है नहीं। जाकर माँ वो तो आ गए, कहते आप तो आ गए, क्या थोड़े दिन रहे उसको दे देते दे, क्या कर देते, पर तुम तो क्या करो, वो तो आ गए, तो जाओ आदर से लाओ उनको, बड़े आदर से। वो कहाँ से आ गए, कब आ गए, कैसे कहाँ थे, कैसे बड़ा आदर किया, सत्कार किया, तो ले गए भीतर, जाओ स्नान कराया, कपड़े पहनाए, मैं धोती कुर्ता धुला सब नए ठाट पर अच्छे कपड़े पहना दिए और भोजन कराया मेरे प्रेम से। भोजन करने के बाद ऊपर महल में ठहराया था, माँ ने कहा बेटा जाओ तुम मिलो पति से मिलो, तो वो चली गई। अब चली गई मन बात यह कि रो पड़ी, मैं तो जाऊं, वो नीचे चली गई। वो चली गई तो भाई लोग आए, वो साला लोग, सा लोग चलो आप, चार घोड़ा हुई बग्घी उस पर चढ़ाया और देखो ये शहर है, इनमें अमुक चम देखने की, वो देखने की, वो देखने की, सरकरण ले गए, चले गए साथ में। अब उसने विचार किया अन्नपूर्णा की माँ ने कि ये आफत आ गई, किस तरह खत्म हो जाए तो लड़की सुखी हो जाएगी, जिसकी दरिद्री के साथ में मेरी बेटी कैसा दुख पावेगी, ऐसा विचार करके और रसोई बनाने लगी। तो माँ के स्वभाव को बेटी जानती थी, तो रसोई बनानी बनाती है तो एक अलग अलग रसोई बनाती है, वो भी लग गई कि मैं रसोई बनाऊ, कहने बेटा आज तो रह जा मैं बनाती हूँ रसोई। तो उसने ख्याल कर लिया कि ये चीजें अलग अलग रखती है, बड़ी अच्छी अच्छी बना करके, तो डर गई वो, इसमें जहर दिया है, जहर दे दिया है। तो उसने कहा आते ही मैं कह दूंगी कि इसमें जहर आप भोजन मत करो, ऐसा हिम्मत कर गई। कैसे कहोगे, कैसे क्या कह दूंगा, तो बात क्या सो कह दूंगे, बहुत हिम्मत कर ली। बाहर से आए थे पिता भी, सब भाई वे साथ में, एकदम आए। ये शर्म भी एक चीज होती है, आजकल तो नमस्कार ही है, बोल नहीं सके, हिम्मत बहुत कर ले कह दूंगे पर तो बोल नहीं सके। भाई सब बड़े बड़े भाई बाप साथ में, कुछ नहीं बोल सके, कहते ये परोस देंगे ये खा जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी, क्या करूं। तो जब ये ससुराल गई थी, ब्याह हुआ उस समय, तो इनकी माँ उनको पिष्टक नाम की एक मिठाई होती है, अपने नहीं जानते ऐसे ही लिखा उसमें, वो भोजन को बहुत प्यारा लगता था, इनकी माँ भोजन कराती थी। तो अब भोजन सेवा पर तो पहले हाथ उसी पर पड़ेगा जिसकी शौक होती है, एक ताड़ के पत्ते पर लिख दिया कि उसमें जहर भरा है, आप एक ग्रास मत खाइए, वो पिष्टक में भीतर रख दी थी कि पहले आतिशबाजी पड़ेगा या थोड़ी देर पहले पढ़ लेंगे। वो सामग्री सब आई, वो बैठ कर हमारी ये चीज है, ये हलवा है, ये पूरी है, ये खीर है, ये मालपुआ है, ये साग है, ये जैसे सब निवेदन किया भगवान ने, और ठाकुर जी आप भोग लगाइए महाराज, भोग लगाकर आचमन करा दिया जल से। अब ऐसे लेकर के वे भोजन करें, ठीक पृष्ठ पर हाथ पड़ा, थोड़ा तो उसमें पत्ता है, पत्ता क्या है भाई, उसमें लिखा था कि सब चीजों में जहर भरा हुआ है, आप भूल करके एक ग्रास मत लीजिए। अन्नपूर्णा दूर से निगाह रखती देखती थी, तो उसे हाथ पड़ा, उन्होंने पढ़ लिया, अन्नपूर्णा की बात बहुत मेरा काम सिद्ध हो गया, अब ठीक हो गया। अब वो समझ महाराज रघुनाथ के मन में बड़ा आफा, बड़ा कौतूहल, बड़े आफत आई, दुख हुआ कि आज गजब कर दिया, भगवान के जहर का भोग लगा दी, बड़ा दुखी लगा, क्या करूं। शाम की भगत में वो रात्रि में भोजन कराया, मकान के भीतर बैठाया, दूसरे जो छोरा छोरी आते सोलो को मान के जाओ जाओ यहाँ से जाओ जाओ जाओ निकाल दिया। तो वो भीतर बैठा था, अब जहर का भोजन करा दिया, क्या कहूं, गजब हो गया आज तो, ठाकुर जी को जहर फिरा दिया, तो अब भगवान का प्रसाद क्या छोड़ते हैं, भगवान का प्रसाद छोड़ना नहीं है, भगवान ने पा लिया तो अपनी पा लो प्रसाद है आज। महाराज जहर था बहुत तेज, तो भोजन करते करते गैस शरीर पड़ गया, वहीं गिर गया, तो हिमाल बाहर ताला लगा दिया। अभी तो छटपटा रहा है, सब सो गए, अन्नपूर्णा को नींद नहीं आई, जो भोजन कर गए सबका सबर क्या दशा हो गई, तो छटपटा हो गई, ऐसे देखा तो उसको मूर्छा हो गई, बाहर गिर गई। अब वे भाई सो गए, बाप भी सो गए, माँ भी सो गई, परंतु इसके प्रतिज्ञा कौन था, वे सो तो गए पर उनको नींद नहीं आई। जो दूसरे के साथ बैर रखता है, विदुर जी से कहा धृतराष्ट्र ने कि नींद नहीं आ रही है, क्या कारण है, विदुर नीति माया वर्ण, क्यों जो बड़ों के साथ बैर कर लेता है उसको नींद नहीं आती, दूसरे का हक मार लेता है उसको नींद नहीं आती, जो बेईमानी रखता है उसको नींद नहीं आती, ऐसी बातें लिखी है। धृतराष्ट्र पूछता है, विदुर जी कहते हैं तो उनको भी नींद नहीं आई, करो पड़ते क्या करेंगे, जल्दी सुबह उठ करके और ले जाकर ले जला देंगे कि सांप खा गया, ये हो गया, वो कर देंगे। इधर वो विचार कर रहे हैं, इधर अन्नपूर्णा विचार कर रही है, तो देखा छटपटार, तो उनको मूर्छा हुई, फिर जगी तो दीवा शांत हो गया, तेल का दीवा था, दीवा शांत हो गया, अब अंधकार हो गया, अंधकार में देखे तो कोई आवाज नहीं आ रही है, तड़फड़ाने की बोलने की कोई आवाज नहीं आ रही है। महाराज रो पड़ी और अपना बड़ा भारी पश्चाताप हुआ, अरे ये नहीं आते तो क्या होता, मैं मर जाती, ये तो जीत जाते, ये मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, बुला लिया, अब प्रार्थना करती भगवान से, हे नाथ आप कृपा करो नाथ, बड़ी भारी कसूर हो गई, मेरे से बड़ा गुनाह हो गया, जो मैंने बुला दिया, अरे मर गई, ये मेरा कसूर है, अब पश्चाताप हुआ। जादे तो ज्यादा पश्चाताप होता है, दुख होता है, तो प्रार्थना सच्ची होती है भगवान से, भगवान को पिता पुकार रही है, क्या करूं मैं, अब करूं क्या, मैं मेरे हाथ में कुछ बात है नहीं, अब प्राण चले हैं, मैं क्या करूं, अब पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों खबर कर दी, क्यों ये आ गए, ऐसे बुझ आती है, कभी पड़ जाती है, कभी गिरती है, प्रार्थना करती है, इतने भीड़ देखते तो आवाज आई, देखा तो वो अंधेरे में मरा, श्याम सुंदर प्रकाश हो गया, और प्रकाश होकर के उस रघुनाथ के सिर को अपनी गोद में ले लिया और कहते बेटा तेरा जहर क्या कर सकता है, यूं हाथ आया, अन्नपूर्णा ने देख लिया, देख लिया तो शांति हो गई, वो उठ बैठा, अरे जहां उठ बैठा भगवान ने अंदर ध्यान, नहीं बात क्या हुई, जहर खाया था, बड़ी व्याकुलता हो रही थी, मूर्छित हो रहा, मैं तो जी गया, कि भगवान की कृपा होगी, मैं जी गया। अब वो करने लगा भगवान नाम का कीर्तन मस्ती से, अन्नपूर्णा देखा काम ठीक हो गया, वो जा रहे अपने ऊपर महल में सो गई, तो पता लगा भाइयों को और पिता को, वो गई वहां, तो पीछे जाकर उसी ताला लगा दिया, इधर इधर ताला लगा दिया, उधर उसकी ताला लगा दिया, कि हल्ला कर देगी, किसी को कहेगी तो मुश्किल हो जाएगी हमारे, वो बिचारी सोच में अब कोई बात नहीं, जी गए अब से ठीक है, अब ठाकुर जी ने इतना काम किया तो अगर ठाकुर जी काम करेंगे, विश्वास हो गया। अब महाराज जो करने का कीर्तन, सुबह होते ही पिताजी आए भीतर, अब वो कीर्तन कर रहा था, भगवान नाम ले रहा था, ताला खोल गया, आटा खोला, आए जैसे हाँ महाराज महाराज पधार, समझे ठाकुर जी आ गए, कीर्तन कर रहा था तो ठाकुर जी आ गए, और चरणा बोले पधारो पधारो, फिर अरे ससुर है मेरे, जो चुप हो गया, उठ खड़ा हुआ, उठ करके चल दिया वहां से, ससुर कहते ठहरो देवता ठहरो ठहरो तो सही ठहरो, कुछ नहीं बोले, चल दिए तो घर से निकल ही गए। अब पीछे पीछे ससुर जाते आगे गाड़ी, वो निकल गए कि तू चिंता क्यों करे, जिसने इतना काम किया है, जहर खाने से जिसने बचाया है, तू कहां तक सेवा करके कहां तक बचाएगा अपनी स्त्री को, मूर्खता है तेरी, रक्षा करने वाले तो है वो करेंगे, मैं क्यों चिंता करूं, ऐसे निश्चिंत हो चले गए। पीछे पीछे ससुर आगे जवाई, गांव से बाहर निकल गए, उसे कहा बेटा ठहरो तो सही, ठहरो ठहरो, ठहर गए कि तुम ठहर जाओ, तुम्हारी स्त्री को मैं लाता हूँ, मिला देता हूँ, फिर जाओ ठहरो। आया भीतर आया तो वो ताला खोला, तो ताला वो भागने की तरह तेज हुई हुई, क्या पिताजी मैं कोई वचन कह दूंगी भूसल हो जाएगी आपके, जरूर मेरे को पहुंचाओ। कि बेटी भिखारी है, उसके पास जान करेगी क्या? कि बस आप बोलो मत, आप ख्याल रखो मैं कह दूंगी कुछ उनको, मेरे को तुम उसे पहुंचाओ। अरे वो बिल भिक्षा मंगा है, अगर भिक्षा मंगा तो भिक्षा पात्र हूं मैं तो उनकी दासी हूँ, मैं आपका ये विभव नहीं चाहती, धन नहीं चाहती, कुछ भी चाहती, मैं तो उनको ही चाहती हूँ। तेरी बोले पिता धन गई, शक्ति होती ना वह ताकत होती है, उनका प्रभाव होता है, बस जबन में शक्ति होती है, क्यों सत्य होता है ना, सत्य बड़ा सतोल होता है। तो अच्छा अच्छा अच्छा बेटी ठीक है ठीक है, उनके गहने कपड़े पोटली बांध करके और क्या चाहते पहुंचा दे, उस देखो साथ में पहुंचा दिया और कहा देखो तुम्हारी एक स्त्री है, ये इनका गहना कपड़ा है, अब बेटा हमारे पर कृपा रखना। वो चुप से आप अपने वो लेकर के चल दिया, पीछे पैदल चल दिया अन्नपूर्णा भी। अब पीछे आकर स्त्री कह ऐसी बात है तो पैदल जा रही है, स्त्री ने कहा बड़ी मूर्ख है, उस भिखमंगे के पास जा रही है, खबर गई आत्मा को दौड़ाया, उस कह दिया उस मंत्री पुत्र को कह दो कि तुम्हारी स्त्री को कोई ले जा रहा है, अब हमारे पर कोई दोष नहीं है, अगर तुम्हारी ताकत हो तो ले लो पकड़ लो, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने तो आपको दे दी बेटी। उसने ऐसा सुना तो महाराज पलटन की पलटन पीछे राजा का घुड़सवार बहुत दौड़े कि कहाँ जा रहे हैं वो मेरी स्त्री को लेकर के, दौड़े तो कोस दो कोस जाते हुए पीछे आ रही तो पीछे धूल उड़ रही आ रही है। तो उसने समझा क्या बात है, तो अन्नपूर्णा जानती थी नी माँ को कि माँ का क्या उकूत होगा, इतने पास में आया तो वो अगाड़ी पीछे फौज कहते हो भिखमंगा कहाँ जा रहा है, देश जानता नहीं है, मेरी स्त्री को ले जा रहा है तो अभी देख छोड़ दे बच जाएगा, नहीं तो अभी मारा जाएगा, अभी मारा जाएगा। अभी डाल लगे हंसने, यदि ठाकुर जी क्या लीला करते, यहाँ बुलाया जहर दिया और ठीक रक्षा करी, अब आ गए मारेंगे तुम्हारे को, तू हंसता है। अन्नपूर्णा कांपने लगे, नाना डरना नहीं, ये डरना है भगवान का तिरस्कार करना है, रक्षा करने वाला वो है, तू क्या डरती है, अरे मौत से जो बचाने वाले हैं, सब रक्षा करने वाले हैं, उनके होते हुए डरती है, डरना नहीं चाहिए, यहाँ से खूब अरे के निर्लज हंसता है, मेरी स्त्री को ले जाता है, अभी छोड़ दो नहीं तो अभी मारा जाएगा, वो हंसे को बखारी की समझ करके मस्ती से पलट फिर चारों तरफ कह लिया उसको। दो घुड़सवार आए, एक इधर नहीं कर, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो मैं तो भाई रघुनाथ हूँ, पुरी जा रहा हूँ, तो डरो मत हम तुम्हारे साथ में। उनको तो दो घुड़सवार दिखे, पलटून देखे महाराज जी जब भागे उधर ही उधर ही जहाँ था घेरा देगा, रास्ता भी नहीं छोड़ सके, तेरी टांग टूटी, हाथ टूटा, कोई मरा, कोई पड़ा, कोई घायल हुआ, सब उतर बितर कर दिए। फिर बहुत दूर जाकर के आ देखो अब तुम जाओ, कोई विघ्न नहीं है, सब ठीक हो गया है, हमारे काम है, हम तो जाते हैं, तुम चले जाओ। लेकिन महाराज भगवान ने कृपा करी आपको भेज दिया, हमारी रक्षा होगी, नहीं तो हमारी क्या दशा होती। अरे भगवान ने क्या भजवा, भगवान ही है, देखो भगवान ने भेज दिया महाराज, उन घुड़सवार में कोई आ गया दया करके, चल जाओ। वो अपना चला गया, ठेठ पहुंचा जगन्नाथपुरी, वहां जाकर के अपने पैसा थे गहना थे उनसे ले लिया मकान, और वहीं भजन करने लग गया, रात दिन भजन करे, अपना मस्त रहे, भगवान की कृपा मानता हुआ दर्शन करे, अन्नपूर्णा भी सुख योगी, उसे यह गरीबी का दुख नहीं है, धर्म का जितना सहारा है बल है, उसके सामने धन का सहारा कुछ नहीं है, अपने पतिव्रत का धर्म है उसमें बड़ा भारी बल है, निश्चिंत वो भी निश्चिंत है, वो भी निश्चिंत है, दोनों ही वहीं रहे, भगवान का भजन करते रहे, अंत में भगवान को प्राप्त हो गए, मस्ती से, कोई चिंता नहीं, किसी दुख नहीं है, जैसा निर्वाह करते हैं और मौज से रहे। तो भगवान का भरोसा रखने वाले होते हैं वो निश्चिंत होते हैं, निर्भय होते हैं, वो मन में समझते हैं कि ठाकुर जी करेंगे। करी गोपाल की सब होए, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सो, करी गोपाल की सब होए। तो भगवान के भरोसे निश्चिंत भजन में लग गया, क्या दिया कि तुम भी भजन करो मैं भी भजन करूं, भगवान के नाम का जप करते ठाकुर जी का दर्शन करते, यात्रा करते इधर उधर गए, भजन करते दोनों कीर्तन में भजन में रात दिन लग गए। प्रत्यक्ष देख लिया कि भगवान के सहारे से सब काम होता, मनुष्य कोई ऐसा कर नहीं सकता, जब किसी बात की कमी नहीं है। संतोष तुल्यम निधि रस्ति नानित, ये संतोष है, ये धन जितना मिल जाए इसके समान कोई खजाना है ही नहीं। सर्पा पिबंति पवनम दुर्बलास्ते शुष्क वन गजा गमयंती कालम, कंदे फल मुनिवरा गमयंती कालम, संतोष एव पुरुष से परम निधानम। ये संतोष बड़ा निधान है। सर्पा पिबंति पवनम, सर्प भूख लगे तो कुछ कोई न कोई जानवर मिल जाता है, नहीं तो वायु भक्षण करते थे, सर्प होते हैं वायु भक्षण करते हैं। सर्पा पिबंति पवनम नस दुर्बलास्ते, वो दुर्बल नहीं होते। सुस्ते त्रिणी बन गजा हाथी जंगल खूखा जंगल लकड़ा वो खाते हुए रहते, और कंदे फले मुनि वरा गमे अंति कालम, ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं, कंद मूल फल पत्ती खाकर अपना काम करते हैं, उनकी दरिद्रता सताती नहीं कि हमारे पास धन नहीं है, क्योंकि संतोष है। संतोष तुल्यम निधि रस्ति नान, संतोष के समान कोई खजाना है ही नहीं। रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। मस्त रहते संतोष, संतोषाद अनुत्तम सुखलाभ, पातंजलि योग दर्शन कहते हैं संतोष से अनुत्तम सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुख मिलता है संतोष। जो दस बीस पचास भजे शत हो या हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भजे पृथ्वी पली होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भूख कबू न भगेगी। कितना ही होगा संतोष जब तक नहीं होगा कितना ही लोग देंगे। एक संतोष मिल जाए मौज है, तो भगवान के भक्त होते हैं उनके मन में वो दरिद्रता नहीं होती, दरिद्रता मन की है, बाहर की दरिद्रता नहीं है। रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, जीवन निर्वाह हो रहा है, तंगी से सुख से किस तरह जीवन में हो ही रहा है। संतोष करे तो दुख है ही नहीं, यार संतोष नहीं तो लखपति करोड़पति जलते हैं, क्या करेंगे, क्या पैदा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो घटा ले गया, वो ये हो गया, यहाँ ये हो गया, रोते रोते कभी कहते क्या करे, मैंने कभी रो रो क्या करो, राम जी रोटी दाल रोटी दे रखी है क्या करें क्या करें, पैदा नहीं है क्या करें, दस बीस हजार पचास हजार तो ब्याज का आ जाता है, लाख दो लाख किराए के मकान का आ जाता है, व्यापार ऐसा है आजकल पैदा नहीं है क्या करें, ये पांच चार लाख रुपये पैदा ही नहीं है गिरती नहीं है पैदा ही। तो ये दशा है भाई, और भगवान का भजन करे संतोष लगे तो कमी है ही नहीं। राम जी रो राख भरोसो भाई, जो कोई राखे राम भरोसो कमी न रखे काई, कीड़ी को कण राम पूर्व मैंगल मन भर खाई, अनल प्रख आकाश उड़ दे वायु को चून सु गई, राम जी वो राख भरोसो भाई। अरे भगवान का भरोसा रख भाई, कीड़ी को कण हाथी को मन वो देता है, जैसे खुराक उसे देते हैं, इस वास्ते भगवान का भरोसा रखे। जो कोई राखे राम भरोसा कमी न रखे काई, उसी कमी नहीं रहती। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, उनकी चिंता थी पैसे की, पर भगवान की भक्ति में लगे तो वे कहते अब पैसे की चिंता नहीं है, अब है ही नहीं चिंता, कोई धन हो गया पास में ऐसी बात नहीं है, साधारण अवस्था है, पर भीतर से दरिद्रता मिट जाती है। भगवान हमारे उस समान कोई खजाना है, उस समान कोई धन है, भगवान के भरोसे मस्त रहते हैं। जाई विधरा के राम ताई विध रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधरा के राम ताई विध रही है। मस्ती से संतोष होता है तो कोई उसके दुख नहीं होता है, या संतोष बिना लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी जलन रहती है, चेहरा उतर जाता है महाराज, भद्दा हो जाता है मुख उड़गा, इसके भीतर में संतोष नहीं है, शांति नहीं। रघुनाथ जी महाराज कहते हैं कि वाह प्रफुल्लता ज्ञान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखतरो मुखाम्बज श्री रघुनंदन से सदास्तु सामंदर मंगल प्रदा। भगवान को राज तिलक सुना दिया रघुनाथ जी को तो कोई हर्ष नहीं हुआ, और वनवास दे दिया तो कोई मिलांत नहीं हुई। एक ही प्रसन्नता है। अरे जिसकी धन से प्रसन्नता होती वो रहने वाली नहीं है, जवानी से प्रसन्नता होती वो सदा रहने वाली नहीं है। मान आदर सत्कार से पद मिलने से जो खुशी आती है वो खुशी रहने वाली नहीं है। अरे भगवान से खुशी आती है वो जाने वाली नहीं है, से आती वो नित्य रहने वाली खुशी। भगवान का सहारा, नित्य का सहारा लिया है, अन्यत की क्या कर दे। ऐसे भगवान के भरोसे रह रहो, नाम जप करो, है जाही भी दे राखे राम ताही भी देगा। ठीक है महाराज, यूं ठीक। धन भेज दे बहुत अच्छी बात, दरिद्र भेज दे बहुत ही अच्छी बात। धन भेज दे तो उपकार करना है, सबकी सेवा करना है, और दरिद्र भेज दे तो आफत मिटी महाराज। सेवा करने में, धन खर्च करने में एक आफत होती है, अभी कुछ करना लेना दे, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। एक अंदरा दे सुन लीजिए, सीधी रिशोए लेना एक अंदरा दो, अभी किसी परवाह नहीं। अब तो भगवान के भजन में लगो। भाई हो बहनों, काम सब करो, अच्छी तरह करो, व्यापार करना व्यापार करो, नौकरी करना वाला नौकरी करो, खेती करना वाला खेती करो, जो काम करते हो ठीक तरह से करो, सब काम करो, परंतु संतोष साथ में रखो, चिंता मत करो। चिंता चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। पेट ही मैं जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटक। और पेट ही में जो पेट भरा होता क्या धंधा करते थे बाग के पेट में, पेट ही में जो पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटके, क्या चिंता करे। वहां रक्षा करते बोलो क्या, वो सो गए, वो बदल गए, वो मर गए। जो रक्षा करने वाला वो सदा ही है, और सबकी रक्षा करते हैं, कोई माने कोई न माने, कोई उपासना करे न करे, भगवान सबको देते। भगवान की चीज सब काम आती है, पृथ्वी है सबको रहने के लिए स्थान देती है। लाता सो मारते हैं, पेशाब करते हैं, टट्टी फिरते हैं, तो पृथ्वी कुछ नहीं करती। आकाश सबको अवकाश देता है, जल सबकी प्यास मिटाता है, वायु जिसको श्वास लेना देता है, और चंद्रमा सूर्य प्रकाश देते हैं। भगवान की चीजें सबके लिए खुली मिलती है। आप घर में कड़ लगाओ तो पैसा आ जाता है, भगवान की नदियां चलती है, इतनी बड़ी कड़ा चलती है, कोई टैक्स नहीं। खूब मौज से नहो पियो दो सब आनंद से, उसका इतना दरबार है खुला। तो ऐसे में रहते हो, चिंता क्या है, अपने क्या चिंता है। चिंता दीन दयाल को, चिंता करो दीन दयाल करो, वो दयालु है उसको चिंता रहती है, भनकुल है। यो ही विश्वम्भरो देव सकिम भक्तान उपेक्षते, विश्वम्भर देव क्या भक्तों की उपेक्षा करेंगे। संसार मात्र का पालन किया है, कुछ कर रहा है, तो भजन करने वाले को कमी रहेगी। ये मन की ही दुर्बलता है। ऐसा ऐसा प्रबंध करते, कल बताया था ठाकुर जी स्वयं भोजन कराते हैं उनको। गांठ गिरे नहीं बांधते, जब ते हुए तब खाए, नारायण पीछे फिरे के मत भूखे रह जाए। छोटा बालक होता है वो चिंता नहीं करता, छोटी बाटकी में चूर करके टीकी में दीदी लिखा ले, वो खाता कर फेंक देता तो जाता है, माँ उठा कर रख देती, फिर भूख लग दे देती है। ऐसे बड़ी माँ है वो, बहुत बड़ी माँ, सबसे बड़ी माँ भगवान। तू चिंता क्यों करे भाई, काम ठीक तरह से करो, संसार का करो तो सुचारू रूप से, परमात्मा का तो सुचारू रूप से, जहां रहो जो जिम्मेवारी है अच्छी तरह से करो, और भगवान का भरोसा रखो। कभी किसी बात की है नहीं, भूखे उठते हैं भोजन करके सोते हैं, सभी उठते जब भूखे भूखे उठते हैं, भूखे सोते जो कहा करके सोते हैं। चिंता किस बात की है, चिंता मूर्खता की है, क्या करें कैसे होगा, अरे कैसे कैसे होगा, जो हुआ है आज जो होगा और भी, आज दिन तक कैसे हुआ है, आज दिन तक जैसे हुआ है वैसे अगर ही होगा। हम चिंता दीन दयालु, भगवान के भजन में करे महाराज, तो रघुनाथ निश्चिंत रहता था, निर्भय रहता था। उसे चिंता थी एक स्त्री की, वो भी चिंता बिट गई और मोर सहने लगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।